بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قبل أن أبدأ درس الفقه تبين تنقليزا نصاها فوبي وأجل يكو يوسيا نفسي عنه كذلك يوسيا لغزيتو وغنيويتو لقود يكتوكا مباسا كينيا ليو يكون مقوبة الله سبحانه وتعالى، وسأقول لوصية الله تعالى للأولين والآخرين. نبلا شك وسيانا نبينا سؤال لكم يا الله لكم وقوبة يه سبحانه وتعالى وسيهوه مكسانة دينيوت وسبب وقوبة الله سبحانه وتعالى kwa kuyatekeleza yale aliyoyamrisha na kuyaacha yale aliyokatazwa. Kwa watu kushikamana na jambo hili, nataiji zake zinakuwa ni nyingi, faida inakuwa ni kubwa, na thamara inakuwa ni faala, kama wanavyosema, athari yake inakuwa ni muda mrefu. Haikuwa athari hii tunayoiona ya ilmu na da'wa, isipokuwa ni kwa sababu wale walioibeba tangu hapo kale walisimama katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tukifuata mwenendo wao tukapita njia walizopita, bila shaka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tuna kila sababu ya kufaulu. Lakini pia tufahamu kwamba njia yetu hii tunajinasibu nayo na da'wa tuliyosimamia imejengwa katika msingi madhubuti wa ilmu. Hivyo basi ni wajibu kwa kila anataka kulingania, basi jambo la kwanza kutasalah kwa silaha ya ilmu, na hili ndilo aliyoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala pale alipomwambia qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سيما هي ديونجيان أدعو إلى الله إن لنغنيك الله ببنجيلي هيفي في ريلي بنفديشة كوانزا كنفديشة وضوح نبيل كنفديشة الإخلاص على بصيرة juu ya utambuzi na ilmu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Katika ana wa man ittaba'ani, na sisi pia tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yaliyotajwa yanatuhusu, lakini pia ni lazima ipatikane baraa, watu wafanye baraa dhidi ya mushrikina na shiriki zao na kile lililo kinyume na msingi ya dini, kama vile bid'a na maasi na mengineyo. Kukaa mbali na shirki na watu wake, na bid'a na watu wake, na maasi na watu wake. Mahali shahid ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Na ndio maana aya nyingi zimekuja kuhimiza watu kusoma أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى قد آية هي سورة الرعد أميليزا أم يتاج ما كون لمويل كون لما نعجوة كما نبسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نكون لأولي أميليزا أعمى فما ثم إلا عالم وأعمى حب هكونا يسبقوا عالم لا أعمى لا أعمى ليولي جاهل أعمى العام البصيرة أليكو كيبوفو قد كوتنبوزي واكي كيو كنو مهم كبوة وسيس كبوبية علم قبل العمل قبل يقول كما نسمى الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل أما يكم لنقه قد كصحيحياك أكسمه نملانه ولو نشي أقوان بعلم قبل يقول قبل يعمل ويسيس تنوجي نسيب ندعوة هي تكوف تنوجيب وكجي بامب نبامب العلم kwa kujitafuta ilmu kwa bidii kubwa tukimtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ni lazima tuingize ilmu katika amal, na taratibu hizi amezitaja Sheikh al-Islam fi waqtihi al-Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala alipoelezea misingi madhubuti. Kataja msingi wa nne katika misingi madhubuti kabisa ambayo mtu atakiwa awe nayo baada ya ilmu, akasema amal, kuifanyia kazi ilmu, kadhalika ad-da'wa, kulingania, tusiwe wavivu wa kulingania, tusiwe waoga, tusifanye istijali ya thamara kwamba sisi bwana mbona muda mrefu nalingania lakini hakuna manufaa yoyote. Watakuja manabii siku ya kiyama, watapita kwa manabii miongoni mwa manabii, walaysa ma'ahu ahad, mtume hana yoyote lakini amelingania, amefikisha kazi yake, amefanya kazi yake. Kwa sisi tunatakiwa baada ya kubeba msingi wa ilmu na sisi wenyewe tukaifanyia kazi ilmu, basi tuwalinganie jamaa zetu uzuri kabisa, billati hiya ahsan, pamoja na kuwaombea wao hidayah kwa Allah tabaraka wa taala, pamoja na kuwaombea tawfiq. Lakini tusichoke kama vile ambavyo watu wa batili hawachoki katika kulingania batili zao, na sisi tusichoke katika kulingania haki, hasa hasa dawa hii, dawa adhima, dawa almubaraka, dawa salafia. Tusikate tamaa, pamoja na kwamba kuna watu wengi na kuna mikingamo mingi na tahadiyati nyingi na akabati za kumkinga mtu asiweze kufika katika, asiwafikishie watu ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tusikate tamaa, sisi tusonge mbele, tupambane, almuhimu tufe katika njia hii. Tumefika mwisho wa njia, hatukufika, lakini tufe katika njia hii. Kwa tulab na shabab unaotafuta ilmu, unatakiwa uwe na juhudi kubwa sana na ghera ya kuilingania da'wa hii kwa hikma, kwa upole. Na hakuna kitu ambacho kinaleta manufaa kama upole katika kutaamali na watu. Tunapozungumza upole, upole katika kutaamali na watu, wale mad'uwin, watu wengi hawafahamu. Lakini pia kuna mushkili wa kujiona kwamba wao wanajua. Kwa sisi tuwachukulie kwa njia ya upole, tuweke upole katika mahala pake, kwa sababu arifu ma wudhi'a fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a fi shay'in illa shana. Upole haukuwekwa mahali popote isipokuwa unapamba jambo hilo, upole unalipamba hilo jambo na kulifanya zuri, na hautaondolewa upole katika jambo lolote isipokuwa utalitia aibu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohusia wale wajumbe na walinganizi walikuwa wakielekea Yemen, akawaambia kwamba yassira wala tuassira, fanyeni upole. Yassira wala tuassira, wabashira wala tunafira, watatawaa wala takhtalifa. Au kama qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia sisi, akawahusia wale wajumbe aliwahusia walipokuwa wanakwenda Yemen kwamba fanyeni wepesi na wala msifanye bashira wala tunafira, wayassira wala tuassira, toeni bishara kwa watu na wala msiwafukuze watu, msije mkazungumza maneno ya kuwafukuza watu na kuwakatisha tamaa na kuwakimbiza katika da'wa. Tena pia vile vile wafanyeni wepesi, msiwatilie watu uzito. Hivi ndivyo tulivyoamrishwa katika da'wa yetu, na da'wa hii imejengwa katika misingi, imejengwa katika misingi ya rifq, kuwahurumia wale wenye kulinganiwa. Kwa hiyo jambo tunatakiwa tujitahidi sana tulifanye, lakini tufahamu pia njia hii ni ngumu, njia ya ulinganizi ni ngumu. Tukaona kwamba kile unaposimama kulingania, basi watu watakupokea kwa uzuri na watakuheshimu, watakubeba juu juu. La, njia ni ngumu kwa sababu kuna upinzani, kuna uadui wa aina mbalimbali, maadui kutoka nje. Ukipambana nao, ukiwadhoofisha, watakuja maadui watu wa karibu. Wakidhoofika, watakuja maadui kutoka ndani. Ala kulli hali, mitihani iko aina nyingi na haitaisha, na kila ukitoka mtihani huu utakuja mwingine, ukitoka huu unakuja mwingine. Muda wa kuwa tuko katika qaidi alhaya, basi lazima tupate na mitihani. Am hasibitum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dara'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala tuambie hivi, mnadhani ya kwamba mtaingia peponi na bado haijawafikini nyinyi mfano ya wale waliotangulia kabla yenu, iliwapata wao taabu, zilipata iliwapata wao taabu, alipatwa na madhara na walitingishwa, wakatiwa katika misukosuko mpaka akafikia kusema Mtume na pamoja na wale ambao walikuwa pamoja na yeye, lini itakuja nusra ya Allah? Fahamuni kwamba nusra ya Allah iko karibu. Kwa hiyo hili ni katika mambo ambayo ninahusia tujipambe nayo, tulifahamu kwamba swala la subra ni jambo halina namna katika da'wa, wa ila wacheni na swala la da'wa, ingia kama mambo mengine. Lakini ukisimama katika da'wa, lazima ujue kwamba kuna mitihani itakukabili mikubwa mikubwa. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Nimeambia pia kuna asila, kwa kama ziko hizo asila, kile ambacho tunaweza kuzijibu basi tutazijibu biidhnillah. Si imeandika au inakuwa tafadhali. Tayib, kuni mnaanza, mnapewa ruhusa ya kusema chochote. Mkipata fursa, kama fursa ipo katika misikiti hiyo ya nyinyi kuwafikishia watu, basi itumieni fursa hiyo, msikatae. Na kuwe na lini katika ulinganizi na maneno ya kuwavuta watu, maneno ya haki lakini yanayowavuta watu, ili ile jafwa ambayo inatangazwa kwamba watu wana ususuavu na misimamo migumu isionekane. Lakini pia vile vile mna fursa, maadamu mmepata nafasi ya kuzungumza na kuswali na watu, ile itikaki na watu, mkiingia na watu, basi onyesheni da'wa salafia katika taayush, ile namna ya kuishi na watu na taamul na wao, na da'wa ya mmoja mmoja, viongozi na watu wengine. Fursa hiyo kama mko nayo kuzungumza na watu, basi itumie. Tayib, kama ikiwa katika hali kama hiyo, yani kwa maana kwamba kama uko msikiti mwingine ambao masalaf wana kauli katika sehemu hiyo na wanaweza kuzungumza chochote bila kuzuiwa, basi vizuri unakupa nguvu msikiti huo na watu wakufanya da'wa hapa. kwa hali yote itakayokuwa. Ama kama ikiwa hakuna ila msikiti wa watu hao, na nyinyi mpata fursa ya kusema kufikisha kile mlichokuwa nacho, basi kifikisheni kwa watu. Kile ambacho hamwezi kukizungumza kwa dhahiri mbele za watu, lakini mwaweza kukizungumza kwa mmoja mmoja pembeni, basi kizungumzeni. Basi njia kama hizo zitumike katika kuwatoa watu. Lakini kama yapatikana mahali kuna markazi ya Ahlusunna karibu na hapo, basi vizuri mkaacha na msikiti ule, mkienda kwa msikiti Ahlusunna mkautia nguvu msikiti huo. La hakuna, basi unaweza kuwalingania mmoja mmoja, na kile ambacho mweza kufikisha kwa dhahiri kifikisheni. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaleta athar iliyo njema, wakaongoka watu kubadilika. الله أعلم. في زوري نيواتو كوين دقا دقا مراكز زكي علم نقصوما سبابو إيان ديو أسل واتو كتوكا نكوين دقا مدارس أو دقا مراكز معاهد زكي علم نقصوما إيان ديو جنبو لأسل نا إنا بقوة إمشندكانا نتو كتوكا كو أعذار بالي مبالي زكي شريع زنزو فهميكا, basi atakiwa ajitahidi kwa njia nyingine yoyote anayoweza kutafuta ilmu, ikiwa moja katika hizo kufuatilia durusi na kusoma kupitia sautiyat, kupitia vitabu mbalimbali vinavyosomeshwa, pamoja na kwamba si njia kawia ya kuweza kumjenga mtu moja kwa moja, kwa sababu unapokuwa katika markazi ya ilmu ukimekaa kwenye fasili au umekaa katika darasa unasoma ni tofauti na unapokuwa uko chumbani umekaa umelala kwenye kitanda chako au kwenye kochi lako usikiliza kaseti, au kwenye gari usikiliza kaseti, usikiliza audio fulani. Kwanza ile intibahi haiko, baraka ya ilmu ya kuhudhuria majalisi za ilmu kama hivi haiko. Kweni katika njia ambazo hakuna budi, na wanawachuoni pia hutaja jambo hili kwamba ikiwa jambo hakuna budi na mtu anaweza kusikiliza ashirata za ahli ilmi za matulabi ilmu akapata faida, basi ni moja katika njia za kuongeza ilmu. Kwa mfano, kwa nyumbani kwako ushasoma wewe, lakini una namna kuweza kujiendeleza, wasikiliza ashirita au kama ni audio za mashaikh kama kina Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Al-Fawzani, kina Ibn Baz na wengineo katika maulama, kina Sheikh Suleiman Al-Ruhaili, kina Sheikh Abdullah Al-Bukhari, kina Sheikh Rabi na wengineo rahimallahu ta'ala al-amwat minhum وحفظ الأحياء منهم. هي نجية كيف يبلي ينجز علم, لكن أصلي نواتو كتوكا كون دكت مراكز علم ونقصون هي اللي يوجام ولا مسيب كوي هيو نجية كت نجية كود ينجز نام توسيا شكل مارا فوتيلي اسكليز دروسيا كوي نجام لنقبليكا, لكن نسيو أصلي كم بدي أصلي كت كتفت علم. نعم تفضل. وهذه كما يلزا صحيح مكتوكا نيوتو kwa pamoja. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فهو kutoka watu wote wakaacha uwanja uko wazi, na hali ya kuwa kuna mutarabbisun alladhina yatarabbasuna bina dawa'ir, watu wa tawaif mbalimbali ambazo ni munharifa, mkawaacha peke yao wakaendelea kufanya dawa na pale hakuna yoyote, itakuwa si sawa. Kwa sawa sawa ni baadhi yao wakatoka, hata kupishana muda wakatoka mwaka au miaka miwili kisha wakarudi, wakenda wengine kutoka mwaka miaka miwili. Ala kulli hal, ni kwamba juhudi ya kusoma iwepo na juhudi ya kufanya dawa iwepo, maadamu kwa sasa hivi uwezo wa kufikisha upo kwa kiasi fulani, basi uwezo ule utumike na baadhi yenu watumie fursa hii ya kutoka kwenda kusoma, yani kuliko kutoka watu wote au mkabaki nyote, itakuwa si sawa. Kwa wale wenye uwezo wa kutoka kusoma vizuri watoke wakabaki, alafu wakishwe zao. ili kuweza kunusuru, pengine Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha katika mikono yenu taufiq, wakaongoka watu wengi tu kwa sababu yenu, na makundi haya yakadhoofika au yakafutika kabisa katika maeneo yenu. Barakallahu fikum. Naam, yote ni kwa sababu hakuna kitu kikubwa katika masala ya dawa kama ikhlas. Mambo mara nyingi mambo yanaharibika yanapokuwa kumekosekana al-ikhlas. Uharibifu mwingi unatokea katika dawa kwa sababu ya ima riya au sum'a, amradhu al-qulub zinaharibu sana dawa. Na usomaji wa kusoma upande mmoja, kwa sababu rududi ni sehemu katika sehemu ya dawa, raddu al-mukhalif ni sehemu katika dawa, lakini dawa haikujengwa moja kwa moja katika msingi huo. Dawa haikujengwa moja kwa moja katika msingi huo, hii ni moja katika sehemu ya dawa, raddu al-mukhalif. Kwa hiyo ukiweka kila kitu mahala pake ndio usawa. Uwezi ukaja mahali ambapo watu hawajui chochote, hawajasikia chochote katika da'wa salafia, au wamejazwa tu chuki dhidi ya da'wa, alafu kaingia tu kaanza kufanya hudud. Na wakati kuna mambo mengi ya kueleza watu, watu wakafahamu, na ikawa ni sababu ya kufahamika da'wa. Na ndio maana nikatanguliza kusema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, bashira wala tunafira, wayassira wala tuassira. Kwa hiyo hili jambo ni muhimu sana. Kadhalika tatawu, na watu kuweza kuishi pamoja, hasa duati wakavumiliana katika hali mbalimbali, na kutokufanyana na husda na kutingizia na chuki. Hili ni jambo la sawa sawa, na yeyote atakaye kuingia katika mlango huu akaharibu da'wa, bila shaka masuhulia yake atayabeba. Hili mtu lazima alifahamu, kaleta chuki na bughdha baina ya watu kwa sababu mambo binafsi. Uharibifu utakaopatikana na kurudi nyuma kwa dawa, bila shaka masuhulia yake atayabeba yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi an yashrah sudurana wa yuthabbita qulubana wa an yanza anna sakhimata qulubina. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhali. Mlango wa al-asma wa sifat ni mlango mpana sana, na si mlango mdogo kwamba unaweza ukazungumza kwa mukhtasar. Lakini ahli sunnah wal jamaa wameandika vitabu tangu hapo zamani mpaka katika zama za sasa, na katika vitabu vizuri vilivyoandikwa ambavyo vinamfaa na kumsaidia talib al-ilm ni kitabu cha al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kinachofahamika kwa jina al-Qawa'id al-Muthla. Kitabu al-Qawa'id al-Muthla kimewekwa katika msingi wa qawaid na misingi ya kanuni ambazo utakuwa unatembea nazo popote pale ulipo, kwa sababu man haza al-usul atakayekusanya ile misingi basi nubashiruhu bil-usul atafika, lakini man hurima al-usul muni al-usul, atakayenyimwa misingi atakuwa amenyimwa kufika, hawezi kufika katika lengo. Kwa hiyo katika mlango wa al-asma wa sifat al-Sheikh rahimahullah ta'ala ameweka mlango ni qawaid zile katika kuthibitisha majina, katika kuthibitisha sifa, na pia vile vile akazungumza wazungumza mukhalifun na shubha zao, yani kataja shubuhati akazijibu. Kwa mimi nasaha nazoa nasihi wa tulab al-ilm ni kukiangalia sana hiki kitabu, ukiachilia mbali vitabu kama al-wasiti, yani vitabu vinginevyo, lakini kitabu hiki kimeandikwa maalum kwa ajili ya qawaid za masala ya al-asma wa sifat. Ukihifadhi ile misingi yake utaona kwamba wazi kabisa kwamba sisi tunatakiwa tumthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho ma athbatahu li nafsihi, alijithibitisha yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala fi kitabihi au bilisani rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wala tusimsifia Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa kile ambacho yeye amesifu. Na babu as-sifati ni awsa' min babi al-asma', kadhalika babu al-ikhbar awsa' min babi al-sifat. Ili nafahamia kwamba mlango kutulia habari na kumwelezea Allah subhanahu wa ta'ala ni mlango mpana zaidi kuliko mlango wa sifa. Si kile ambacho limeelezwa basi lasilihi kuwa ni sifa, na si kila sifa itasilihi kuunda ismi, bali majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mutadhammid bi sifati al-ula, imekusanya maana na sifa zilizotukuka zimetukuka. Kwa mimi nasaha zangu katika kulijibu swali lako ni vizuri kikaangaliwe kitabu upya, na tuna azma inshallah kumbeleni kukisomesha kitabu hiki kwa mara nyingine kwa wasaha zaidi. الأسماء القواعد المثلى كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإلا كتاج أفراد إذا مسائل كتسيف الباب يطول الكلام يطول. بارك الله فيك فينا وفيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.